سورت النساء بنزل لسم نمبر آیت دے دسلور میں پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا سورۃ النساء کې هغه امور ذکر کړي چې پاغه اصلاح د معاشره راتلا او سورۃ پدریو حصو باندې تقسیمو اول یې سکی او پنځو سیاتونو شپاله ساه کام بین رعیت مخکې او شپږ حکمونه بیان شو یو دیتی مانانو دمال حفاظتو کئی و آتو الیتام اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب دویم حکم داو دیتی مانانو دنفسنو حفاظتو کئی و این خیفتم اللہ تقسطو فی الیتام فانکحو ما طاب لکم من النساء دارنگ دریم حکم سلو خذل اداغي مهرونه ورکي وات النساء صدقاتهن نحلا سلورم بوقوف المال مور کوي ولا تو تصفها اموالكم بنزم حق دارو تداغي حقونه ورکي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا اشپاکم حکم و مال په قانون د شریعت تقسیم کوي یوسفیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین او هغه دول سورتونه په دو آیات کې بیان شو د زنا نه هم حکم اتم حکم دا او تطهیر الانفس ځان بچ کړي د غلطو کارونو نه مجرم له سزا ورکړي زان د بهای نه بچ کول او مجرم له سزا ور کول داوم حکم او اوتم حکم پردې خزي په زور میراث پاره موله نن دې زمنګ بیان کې سبق کې دے تطهیر الانفس واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم ازنانا شرات کې په بهای بانی من نسائکم د خزو تاسونا فاحشہ قرآن کے د فاحشی ډېر معنی راځي یو فاحشہ په معنی د زنا سره لکه دلتا یا اتین الفاحشہ اشرات لکه په بهای په زنا سره من نسائکم د خصوصا سنا فاحشہ زنا کله کله فاحشہ په معنی راځي د لواتت سره فاحشه په مانه د لواتت دالکانو په بد ها په بدامل سره لکه سورتي عنکبوت 28 نمبر آیات وګورئ شلمه سفاره سورتي عنکبوت آیات نمبر 28 انکم تاتون الفاحشه یقینا تاسو راته کوي به حیتا آیات نمبر 28 ما الا تعتون الفاحشه یاد کلو تر سلام کله چې خپل قوم تا انکم لتعتون الفاحشه یقینا تاسو خامخارات لکوي به حیات دالکانو بد فعلی تا ځکه دلوت علی سلام په قوم کې دالکانو بد فعلی و مذکر مذکر سره غلط کار کاو ما سبقكم بها من احد نو مخشوه استاسونا پده پلتکار یو کس د جهان والونا قرآن تاریخ خود چه دا بدفیلی دا لکانو پا خپل منز کی پلتکار کول ناکار قبی کار کول دا دلوت علیہ السلام دا قوم نمخ کی چا دا کار نو کرے ما سبقکم بها من احد من العالمین نلتعتون الفاحشتا فاحشه په معنا د لواتت سره دوا دریم فاحشه راځي په معنا د ګنا سره فاحشه په معنا د ګنا او د شرک سره راځي به شرک م یو لوی به حیايي ده لکه سوره اعراف 28 نمبر آیات وګورئ تاسو واذا فعلوا فاحشه کلا چوک دے کار دے بے حیائے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً کلا چوک دے کار دے بے حیائے سورة آراف اتم پارا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً کلا چوک دے کار دے بے حیائے شرکو کی شرک یو لویا بے حیائی دے بے حیائے کہا لویا بے حیائی شرکو 28 نمبر آیت سورة عراب اتوشتم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً کَلَا چُوكِ دِي كَارْدَ بِحَيَائِ شِرْكُ شِرْكُ كِي قَبَرْ تَلَارْ شِي دَ قَبَرْ کَانِ پَزَانُ مُگِي قَبَرْ تَلَارْ شِي مَنْجَوَرْ لَا خْبَلَ لُرُ خْبَلَ خَزَبُوزِ وَيَرَا پَدَي دَمْوَاچَ وَبَچِي نِكِي گِي کله پلان غرلبوزی کله پیریانو پسې ګرځي پیریان تی وباسا پیریانو مولا پسې ګرځي پیریان مولا نن سبا ډیر دي پیران دي مولایان دي ناکار دي پیریانو او پیریان تی وباسي نو دالو یا به حیايي دا شرک کول دالو یا به حیايي دا قالو نو وایذ وجدنا علیها آباءنا مندلیو منگ پده بانی خپل مشران منگ دا کار زککو چیز منگ دا پلارو دنی که بچی بنکی دا ناغم خپل خزا و خپل لور روانه کرو وچر تا زیارتونو باباگانو لا زمانگ پلار نکو هم دا کار کارو منگ زکا دا کار کو والله امرنا بها جواب وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ بشک اللہ حکم نکی پا شرک بانده پا زنا بانده پا بے حیائی بانده اللہ حکم نکی شرک یولو یا بے حیائی وا ذکر چه سلے اخپل لور اخپل خزا اخپل خور اخپل مور دا بل چاہتا والے کی چه دین پیریان اوباسا بل چاہتے والے کی پا زیارت و پدربار کے جنگلو سره نزدے کئی داغاز مال کی پسٹی داغاز خور پسٹی ہاو داغا پیرو او ها مولیاون ته پریدی رضانو یا بے حیائی نو لا یا امر بالفاشائی اتکولون ویزه دن نور چه پیر سیفشتا دادن بارو دیگی دن نشتا مولی سی پیریان تیو باسی لا یا امر بالفاشائی دالو یا بے حیائی دا مشرک لوی بے حیاء دے داغن بل بے حیاء دنیا کی نشتا دا مشرکنا بیمانا گور آغا دور بے حیاء دے دا باز دفع سره پخلیم نشی ویلی دور بے حیاء لو دویم دریم فاحشا پا مانا دا شرک سره دریم فاحشا پا مانا رازی دا نافرمانی دا خاون سره نشوز او هننا دا خپل خاون نافرمانی کول لکه صورت طلاق لنبه آیاتو گوره دی صورت نسا کم رازی خو صورت طلاق اغا آسان دے لنبه او گوره تاسو یا ایوها النبیو اذا طلقتم النساء لبیا او گود آیات دے نووی پمنده ولا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن الا اياتين بفاحشه مبينه نذوجي داخذ مگر چراتو کی داخذ په بهای دل تکید بهای نه کار سره خاون تنگولی الا ایاتینا بفاحشت مبینا مگر چراتو کی داخذے فبیحی احکار سرا نافرمانی کئی یا رستو 19 نمبر آیاتو گر دی صورت اے دو در آیاتو نمخ کلار شی 19 نمبر آیات دی صورت نسا تلاخن دی صورت نسا چکم که زمان سبق دے در آیاتو نمخ کلار شی سلور زمان سبق دے پینزل لسم آیات نلسم نمبر تلار شی یا ایها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن متنګوي د خزل را چې واخلې تاسو باز هغه مہر هغه سا چې ورکړې تاسو هغه د مہر کې ها الا اياتين بفاحشه مبينه مگر کراتو کی داخذ په بهای احکار سرا لوی بی حیائی دادا چه ده خاون تنگواری خاون تنگی نشوز و هننا رست صورت کم رازی چه تاسو تنگی تاسو یاری گئی ده بدخلقی دا غینا بد اخلاق دا بس چلن دا بعد کل کل دا سی خزی چه دا غیسا زندگی دیر اگرانی نو چه زندگی نتیری گی گرانی نو خیر دے لکا د دې سورته نساء 128 نمبر آیات وګوره التم بد اخلاقی را و ان امراتن خافت من بالها نشوزن او اعراضن که یو اخذ یریدلا د خپل خاوننا نشوزن د بد خلقینا ها او اعراضن فلا جناح علیهما ایصلحا بینهما صلحا په هر حال دا بے فاحشہ زنا سرا لواتت سرا شرک سرا او پنا فرمانی دو خاون سرا اوس بیا دی کرم دارنگی سورت احزاب کی مرازی سورت احزاب کی رازی چې انبیاء تنگئی صحابے کرام تنکڑی ہو سورت احزاب دیرشم نمبر آیا تا سو گورے غالباً دیر شم آیت یا نساء النبی من یعت من کن بفاحشت مبینت اے خضو دا پیغمبر چاچ رات دا اکلوستا سنا پا بے آئے احکار سرا نو دا پیغمبر خض زنا کئی غلط کار کئی شرک کئی نا دل تکی دا فاحشن مراسره تکلیف پیغمبر ته رسي کله کله باز زنانا تکلیف پیغمبر خپل خاون ته رسي امياهت من كنا بفاحشه مبينه چا چراتو کلو تاسو نا په خاون تنگولو کارو سرا خاون دې تنگول د چن عذاب بوله ملويږي ها امياهت من كنا چا چراتو کلو چا چراتو کلو دا معنا نو فاحشا پا مانا دا دیرو مانو سرداجی دا چارده کسی نائی واللاتی یاتین الفاحشا تا من نسائکم آخذ چراتو کی پا زنا دلتا که فاحش مراد زنا ارده که با زنا مانا رکه آخذ که چه احزا کو دا زنا مانا و که دا غا مناسب دا آخذ که چه دا شرک مانا و که مناسب دا نا من او دلتا که دا شرک مانا نکی دلتا که دا خاون تنگل دا که مانا زنا دا فستشدو علیهن ارباتم منکم نو گواهانونی سیتا سو پده خزبانی سلور ستا سنا سلور گواهان پده خزت تیر کئی چاو آغا سلور گواهانو اوی چه آو د خزه دا غلط کار کړی دی سره غواهانو گواہی وکړه پاین شاهدو نو کدی گواہی وکړه فام شکو نه فل بیوت نو بند کې د خزل را پکوړونو کې کورونو کې بند کې وې ساته کور جیل جیل ته کې حتا یتوفاهن الموت تر دې چوفات کې د لاره مرګ په زړه باندې خزه جیل ته نه بوجو سوک وي مړ ایو بسړي الله تان شوه وړي کولاو کو بس دا څنګه نظری ده په تاسو انسان دی نو په زنا څوک بوتلی دي اسلامي قوانين بیا ښه دا فامسکوهن فی البیوت فزنا کولو باندې قران او حدیث سزا مقرر کړی دا قران سورۃ نور کې سزا ذکر کړی فجلدو اوه زناکار سړی او زناکار خزا مئات جلدا سلدری او حدیث کې سزا ذکر دا چې شلل د یو کال لی وی شلل د کړی لاخینا فامسکوهن خو چې وعده نه دې کړې نو سل کولې بور کې چې وعده کړې دې نور جم کې با پکانو باندې به اولې تر سو پورې چې پاګه کسای که خزه یو کسړې دا هو ازادي دار چاته چا سو کړ خیر دې مړې نشتا څه دفه پې نشتا دفه د الله شتا خو هغه من کلم منو فامسکوهن فی البیوت بند کئی دے خضل را پکورنو کے حتی یتوفاہن الموت تردی چوفات کے دیل رمر ضرور ستی بل آیات کے فرق خیم چلی واتت ستوئی او زنا ستوئی بند کئی دے خضل را فی البیوتی جیلنو کے کورنو کے تردی چوفات کے دیل رمر جیل کے بندکا کور کے بندکا سہر پور بدا که غیرت مندی خسار نا پور بملائی جورنو کی بند دیکھئی نو پخپل برستی شمری شی او یجعل اللہ لہن سبیلا یا با اگرزی اللہ دیل را سبیلا لار حکم د قاضی لار د الله مقرر رکنا یا با اگرزی اللہ دیل را سبیلا لار لار د خپل کتاب سورة نور فجردو کل واحدت منهما مئت جلد سل کولی اولوار کئی چوادی نئی کلی او چوادی کلی راغل را رجم دے حدیث کے راجی او یجعل اللہ لہن سبیلا واللزانی یعتیانها منکم فآزوهما اغا دوالکان چرات دے اکلا دے بدکارتا منکم ستا سنا نکاح ها ګور یو زنا دا او یو لواتت ته هغه دوالکان چې دا د بدکار ته من کوم تاسو نه فازوهما نو سزا ورکې تاسو دې دوالو ته فازوهما سزا ورکې تاسو دې دوالو ته ولذانی یاتیانیا منکم چاچه راته وکړه دې بدکار ته من کوم تاسو نه نو فازوهما سزا ورکې تاسو دې تا لکه حدیث کې راځي البکرو بالبکر جلد مئتون جلد مئتن وتغریب عامن باکر جنې باکر الک زنا وکي شادي شوه نه نو دا غیر فرسل کولی دي او شلل د یو کال دي او قران هم دا ذکر کوي ها ولذان یاتیان یا چاچرا دو کدی بدکار ته من کوم تاسو نه نو فازوهما نو سزا ورکي تاسو دې دوالو تا فجلدوهم و سزا ورکي دې دوالو تا کبه سزا ورکي الګتا چې غلط کار یو کو چې غلط کار یو کو نو کما سزا وو لور کې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام وې سزا کما سزا دا نو سزا احادیث کې ذکر ده د علماو په کتابونو کې ذکر ده سزا کما سزا دا قرآن سزا ذکر نکړه قرآن سزا ذکر نکړه چستا سو په زمانه کې چې کوم سخت سزا تاسو تخکاری حاکم تا بادشاہ تا اق سزا ولور کوي یو زنا دا یو لواتت ته زنا چې مذکر نوجوان د جنی او د مون سره غلط کارو کی پوشه باغا مخصوصه خاصه چې د کم نه بچي پیدا کیږي اغه کی غلط کار کول هغه ته زنا وي مذکر د مذکر سره غلط کار کول الک د الک سره بلد کار کول هغه تسوی لواتت وي. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام ارسوک زنا کوي ان الله كتب على ابن ادم حزه من الزنا ادرك ذلك لا محاله. الله لیکلی په اولاد آدم علیہ السلام حصہ دا غد زنا نه چې مومی غیل رخامخه ارسوک په دې کې ګرد خصوک له ګوسوک ډیر فزنا العينين النظر زنا د دوار سترګو هغه قتل لی غلط وزن اللسان النطق زنا د جبي هغه سره هغه غلط خبري کول لچا سره. بخاري کې حديث راځي مسلم شریف هم ذکر کړی دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه وي كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا لیکل الله مقر کړه په اولاد آدم علی سلام برخه دا غوډ زنا نه چې مومی اغه زنا لا محاله تخا مخا. اپره د ویشا بازار پر ايو العینان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما الخطا والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه. وګ تفسیر سره غره ګوره دیوې یره وې زه په پاکم زنانو کو ګوره واره ها حدیث ناری ندیم واریو زنانا شابا حلکل اللہ پا اولاد دادم علیہ السلام دا بیو گنٹو سپیر تیرے شابا رازا بیو کرو سوئے کتب علا ابن آدم نصیبه من الزنا ارسوک اغدا کار کئی پوشی ګورا زنا د دوالو سترګو هغه قتل غلط زه خو نه ګورم اذن سبا خو ار څوک دی کې ګیر دی کومولا دی او کامی دی که شیخ دی که صوفی دی او کبیر دی غلط قتل ټچ موبایل کې هر قسمه شی مخه ترازی اله کې په کو ته ودره چوارو کدا څنګه ګډا کوي د سترګو زنا دی او نکړه الله اور سوق دا زکه حدیث کې راځي کا یدرکو ذالک لا محالتا وبمومیدا زنا لا محالتا خامخا اغه انسان به بچکیږي چاغه بالکل د دې استعمال نه کوي اغه انسان به بچکیږي چاغه بالکل دې سيزونو ته توجه نه کوي غلط سيزونو ته قتل نه کوي. خو بیا پلار خو راځي کنه بلار وخت سر کې نشکته کوله او نو بالکل ځان لوندولې شنو چې مخې راشي اچانک یو نظر وی او معاف دې رسو حدیث کې راځي ايو خامخا انسان دې سره خواهشات راځي ویل ګوګل سره ځان کولې کړي نور په خاص نه ځيږي او به نو جوانان طبقه ان یو العینان تاتویم العینان زناهما نظر چې په کوسو کې رواني العینان کله جن کو ته ګوري کله راکانو ته ګوري او نن سبا هو دا موبایل دی زفلانی دی کې په ولالم پلانی دی ترازا پلانی دی ته وزو دا نو العینان اخلا پرې دا خبره العینان زناهما نظر. بخاری حدیث ته ها ابو هريره رضی الله تعالی نو وي خام خابدا زنار سو کوي یو دستور ګو زنا دا العینان زناهما النظر دوار دستور ګو زنا سلا قتل لی غلط یو پیر دا شو کته ربیا ډیر مزیدار حزینت کړیا خایسته له کله ډانس کوي ا دې وختو ته ګورا الی رلی اسه دویم ول اذنان زناهما الاستماع دوالا غوګنا زنا دا دوالو غوګونو الاستماع وکي خودلی زنا خبر یو لیکل یا خلق کسان یک هغه ناوري ها نو د زنا دا خبره غلطه ده چې په ویډیو غانو کې کوي او یا چې په موبایل تا ته کوي او ته تا ته جوخ کړي دي چې څوک یې وایي ولکه د غم په اواز په مازه کې او دواړه لګیا دي او خبره یو بل سره کوي د زنا خبره کوي کنه وخ مقرره تعین کوي دا زنا خبره یو بل سره کوي شوق پیدا کوي یو بل سره واللسان زنا الکلام جب زنا داغی خبری کولی دا جب زنا سنا لکه دا جب سنگ زنا دا جب زنا دا جب زنا غلط خبری دا وگنو زنا غلط خبری او ریدل دستر کو زنا غلط سی زن لیدل ولیدانو زنا هما البخشو دوال اللہ سنا زنا دا دوال اللہ سنو البخشو نیولی غلط سی زنی ولی پوش زنا د دوالو لاسونو بس ور رجلان زناهما الخطا د دوالو خپو زنا سره تللی اغزیتا الخطا چې کوم زید مقرر کا غزیت تللی فلانی زیت رازا غف شپولو زنا د خپو روانه شو والقلب يهوي ويتمنى اوزل غالي او ارزو کوي چې کاش دا کړې مزه ده وي ډېر خوند سم غبین دی وي والقلب يهوي ويتمنى شیطان کله سړی پری او بیا طالب اخو د علم نو باسي وي مله اسم ته طالبګيري کوي چې دوه کاته نه فورو کې یو سبا یو ماخام خیر من دنیا و ما فی ها تاولا لکی شیطان را ہو دا خیر من دنیا را خود صفائی دانا چطر دا غدای مطوبونم که بیا دیتا دا بڑے وی حاتے وجہ که خیری بزخ و طالب ایما او بچ سکے با دو رکاتا منزو کار سم ما فی نا والقلب یهوی وی باسه ایمانا که وارا نیغ والقلب یهوی وی تمنا ظلان خواهش کئی او میلان کئی زردار چا خواهش کئی میلان کئی کندیس زنو تا نا داغسی زنو سا توجو مساتا لکه سنگ چی یوسف علیہ السلام خزر آزید بادشاہ خزر دا واد کل شوی دا اولادی نشتا او د بادشاہ خزر بے اولاد او نو جوانا دس نو جوان تخپل لاسا چی او پکور که دی نور سمانی موجود ندی او اغت منده وی زکو خالا و انه من یتقی و یصبر انا لا نضیع اجر المحسنین یقینا شاندار چاچ زان بچکو د یوسف علی السلام په شان زان بچکو د بدینا و یصبر صبر وکړو د غلطو کارونو نه په منکه دو باندې اغه کوشش کاو درا من کولو کوشش کاو د یوسف علی السلام سره د بد فعلی او هغه پاغه صبر وکړو ان لا نضيع اجر المحسنين نو بشک از نه بربادوم اجر د اصلاح کوونکو مصلح د محسنینو دا لوی محسن دی دا لوی نیک دی لوی نیک خلکو مخک نیک دی چې کله وځي کیږي نو خودش ته کی شی پرې دی نه زنا پرې دی ان له واتت پری دی و یصدق ذلک الفرج او یکذبه للتصدیق کئ د دې زنا دغه فرج شرم گاوی چې او اوکا په ورزه او یا او یکذبه یا وی چې مکوا تکذیب کئ زنا مکه نه شروع ده دا اندامونه مخصوصه خو صرف دغه خبرو دغه غونو دستورغو هغه طریقې باندې روان شو بس آغا کارو شو او آغای تکذیب کئی چه نکوما نو دا آغا مخ که طولو سیزونو تکذیبی وگو چه نکوم زنا در لنبیه در کم دینا شروع و دستر گناه چه در قتل شیو غلط جنی دی اولی دا غلط بیا بیاو تا گوری چه کل دانس کئی کل گڑا کئی پا بربند بانی پا دیده و دست پلید قول قول فیل لیوی بس آغا طرف و از ما نظر خدای بیگی دی سرا پوشه دیتا زناوی دارنگی د زنا په باره کې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام وي چا چې دا د وسې زونه مالا په ضمانت کې راکړه یو جبا ایو اندامونه چې به زه استعمال نکي چې به زه نه استعمالي اندامونه به زین استعمالې نبی عليه السلام زغل ضمانت کې سور کوم جنت جنت الله ور کوي ولا ها او اوس پوره دي کړی دي الله ویلي دي یا عبادي انکم تقتؤون باللیل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا ولا ابالي فاستغفروني اغفر لكم او زما بندگانو ابو ذر روایت رضی الله عنه بشک تاسو خطاګانې کوي د شپې او د ورځې ګناهونه کوي انسان نه خوځه معفي کوم د ګناهونو ټولو باک نو کوم تاسو په ګنا تاسو توبه وکلا فاستغفروني اغفر لكم بخنه او غالي زمانانو زما تاسو ته بخنه وکما سچ بخنه وبل الله انسان دې کړي مې دي ما معاف کا او پس چې توبه سره وباسي نو الله دا ګناهونه معاف کوي حد مشرک شرک معاف کوي په ګناه په توبه سره نو زما واستابه نه معاف کوي نو موږ د پکار دادي او د زنا سره سو سيزونه راځي چې هغه حرام دي یو دا زنا سره درې سيزونه د دنیا دي او یو درې سيزونه د آخرت دي درې سيزونه د دنیا یو بد زناکار عمر کم شي وینقص العمر عدالت خو زنه ما یو ځل بیان وکړو زنای سره آتا پته و چې ما په زنا ټول خلک خبر دي چاته ویلی استاد علم دي چې د زناکار عمر کمیږي زما کم دي چې عمر کم شي زه خو زنا کوم تاسو پته نه زناکار ما ته سره راي ویرا خو چې زنا کوم زما عمر نه کمیږي به دا معنا نه ده چې عمر دې کم شي عمر معنا علماء ذکر کوي تفسیر مراغي په یو مقام باندې ذکر کوي چې کمه دل د عمر دادي چې دا عمر بډیر په عباسو کې تیریږي په دینداري کې دا عمر نه تیریږي ټول اکثر زندگی په داغه د زناګانو سره د لواتتونو سره د بهایانو سره د شرابونو سره یعنی زیات وخت په داغه په بيدینی وي چرته کم وخت به په دینداري تیریږي نو دام د عمر کم والے پوښ زیات زندگی چې د چا په بهایې او په فضولیاتو تیریږي نو دا د عمر کمې ده او درې مې ينقصل حمال مال به کمیږي مال به کمیږي ها او درې چې داغه د شکل بشره بنواریږي د شکل د مخ هغه بته ډېر بد جوړيږي اکثر د زناکار او د لوتی دی مخ ته ګوره چپلي کډیرم صرفونو سنتونو برښونو وي په ځان باندې او چې خراب شونه بیا امریکای ته لاړ شي الته مخې سرکی دا خاص نه دی د بعض خلکو زره خوځو دا الته زی استریګال د مخ او د بدن کوي دا مو چې دا خسته دی خسته هغه دی چې بغیر دی سره او بغیر دی ها دینه ته ځان اوساته او ته خسته ښکاریږي نو یو د درې سيزونه دی چې انسان باندې د دنیا د زنا پورې یو به عمر به زیاتی ریږي اکثر په دین به کم تیریږي مال به بیزه لګي په دین به کم لګي یو دویم ها عمر به کمیږي او دویم مال به کمی وین خصوص مال به زه حالکه مال به کمی او دریم کانی اخر کې الله دا مال هغه ته سن نقصان جوړ کی او دریم د مخ هویا ذهب البها حدیث کې راځي د مخ هغه نورانیت اخستواله هغه اگر کړي خسته سر پټ پټي ها خو هغه چې کوم نورانیت ته کنه او هغه په مخ کې نه او درې د اخر دی زناکار الله دې موږ ته زنانه او ساتي چې چا کړی دي ناري نه زنانه او په سچ باندې توبه وباسي چې الله حاځه تا ته سوال کوم چې زما دا ګناه معاف کا بس لکه قران کې الله حکم کړي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم دا خو د زنا باندې کې سبب دی چې ان شاء الله راشي خدای دې مبارک حدیث کې راځي نبی دې سلام وي لا تجالسوا اولاد الاغنياء اوس لواتت دا چې الک د الک سره غلط کار کول مذکر الکان کې غلط کار کول نو سبا خو الله زموږ معاف کې حالات ادارې په دی باندې چریږي دارنګ دکان خلک پدې خستاله زړه ته کې ول ساتلې راسي اړې اړې چې خځه غېله ګوري الکان غېله ګوري اګه نه سودا کې اساس خوشاله کې داسا ناسې وځو پیغمبر پاک ویلا تجالسو اولاد الاغنیاء مکه له تاسو د اولاد مالدارو سره د مالدارو اولاد چې خسته فإن غلشا اوس په لور کوله فإن لهم سورن داسو ما فإن لهم سورن کسور النساء بشکر د الکانو د پاره داس شکل وی په شان د شکلونو د پیغلو جنکو څنګه چې د پیغلي جنې شکل خېستا او نرمي نو دارنګې د داسې الکانو فروټونو خوري مزه کوي خوراکونه کوي بل کار روزګار پی نه غنه نو داغه شکل په شان د شکلونو دسې د جنکو وي دارنګې الوتیون علی ثلاثه اصناف لوتیا ان نبی علی السلام ابن بی دنیا پسې سند باندې دا به سال سالو کې نه دا رواج کر کړی وي سيكون في هذه الامه قوم يقال لهم اللوتيون زرد چې شبا په دې امت کې یو قوم چاغه ته به لوتيان ویل شي لوتيان په دې قسمه دي صنف ينظرون و صنف يصافحون و صنف يعملون ذلك العمل یو قسم به ګوري غلط تیر به خستره یو بل ته اشاره کوي هاو دوی و صنف یصافحون او دویم قسم با مصافحه کوي مصافحه بکي دغه الک خسته سره خیره لوي لاس ورور کی الله په ستاوي را تا وي سم به جوړ کړي لاس مزه حاصلې سره پاستلا سره خسته ها او دریم و صنف یعملون ذلک العمل او دریم قسم با هغه غلط کار کوي د الک سره پوه دا ته پوس باندې کوي چې دا جایز دی که جایز نه دی که جمعات کې وسو شو جمعات کې میلا نه کوي کبل دی کې وسو شو نو په لار کې سکه میلا نه کوي بیا موقع نه ملاوي ابراهيم النخعي سے ویلي دي او يكرهون مجالسه الاغنياء وابناء الملوك اغه ببت غنل ناستا د مالدارو او د بادشاهانو د اولاد سره د معتبر اولاد سره وناست هغه خنه غنله ځکه سره فتنه کې واقع ده د معتبر اولاد سر خسته بچي سم راکړه د اگین سم وسراو دی ګنه هغه سره د ټینګي بیا او مجالستهم سفیان ثوری وې سفیان ثوری ما به په خپل مجلس کې بیګيري الک نه پرې خو دو بیګيري الک ما په خپل مجلس کې نه پرې خو دو یحیی بن معین وی تمنا وکړی زمانہ یو بیګری الک چمل ګرځاو کی ما سره ما پلا رزق ما بدزان سره په یو مقام کې بیګری الک نه پرې هو دا نه پلا را نه په سفر نه په هزار او نه په یو دا وګړه امام احمد ابن حنبل ته یو سړی راغی او دا غسره غلام هغه سره یو الکو خيستا حسن الوجه خيستا مغوالا کله کله یو سړی راشي خيستا الک ځوانو سره نو هغه سره خيستا ځوانو خيستا الکو فقال له من هاذ الفتى امام احمد ابن حنبل ته وی دا الک سوق دے ځوان فقال الرجل نوی هغه سړی ابنی داس ما زوی دے زوی کنه بس سوق نه بعض خلک ځان سره الکان ګرځي کنه خلک بازی او بازی خلک خپل بچی ځان سره ګرځي چې کار پسې زینو بچی ور سره فقال الرجل ويا سړی ابنی دا زما زوی دی ګور علما پرې پوي چې کله ک خپل بچی می خو چې یو ځای لزی او خلک یې نه پیژني نو خلکو ته دا زما بچی دی او دا ګور بچی ته تعلیم کوم زه پاره د دې دا تعلیم دا مخامه کې شو لري اصله کته سره باندې نو شک نه کوي چې ته به چیز سره کړی چړي مونی طالبان ځان سره غلط کړی نه شیخ القران الله دې په رحمتونو وریږي داغه بچی میجر عامر سی چې کله اسلامیه کالج کې داخله او اوس هغه سره خسته دا اولاد په شی اب سره نو چې هغه دا هبوتو بیګریو نو چې چرته به ته کم زیلا نوې چې دا زما بچی دی امین نومې دی اسلامي کالج کې داخلو پوه شئ چې څوک الزام ایتقو مواجع تهمه د تهمت زینب زانم بچکه خوش عدالت ځان سره کان کړی اس ملخ په ما خل نه نه تک سی په تابانه حدیث کی راضی ایتقو مواجع تهمه نو امام احمد ابن حنبل تاسو یې غسړی ته اجازه مازوی دی امام احمد ابن حنبل تو لا تجئ به معک مره اخرى نبرازت د دې ځوان زلمی سره بیا دوباره چې بیا راځي ما سره نو ځان سره به دازوی نه راولې فلامه بعض اصحابه فی ذلک په امام احمد ابن حنبل باندې بعض خپل ملګرو ملامت یا ویلا چې ګور خپل ځی دغه نه منه خوځی دی فقال احمد نو امام احمد ابن حنبل على هذا راينا اشياخنا فدی باندې منګل دلی خپل استادان چې دا کار باغې نه کاو فدی به نور خلکو ته بیان کاو وبه اخبرونا عن اسلافهم او پدی خبره مونږ تم خبر لا کړې خپل استادانو زمونږ استادانو مونږ ته ویلو چې ځان سره بیګری الک نه پرې دی نو زه تاسو ته وې مو د تم وېما نو زم تاسو ته وېما په ملګرو شاګردانو ټول ته وېما وبه اخبرونا عن اسلافهم بیګری الک بزان سره نه پرې دی حتی لوسه کوشش وکړې او چې هو مجبورې سفر باندې راشد سره ملګری لو خواکه او سرا ملګرتیا ډیره مکوا ډیر ځان له سره کینه مزالا ځان له سره یوځه آرام باندې کې شیطان نقصان کوي ورغه دا چې کسی علماو دی ذکر کړی حسن بن رازی احمد ابن حنبل تراغه وما هو غلام حسن الوجه او دا غسر یو الکو خیسه مخواله فتحدث مه ساعه لو خبره دا غسر سو وخت د پاره کولی فلما اراد ان ينصرف اركلا چه سړي اراده وکړه د واپس کېدلو بیا خپل زيتا نو قال له احمد وي هغه سړي ته امام احمد ابن حنبل يا با علي اذا كن يوا لا تمشي ما هذا الغلام في طريق مزته د دې الکسر په یو لار د دې الکسر په یو ځای په لار مزا ملګرتیا د سر په لار مکوا اسنا که چارس ملاو شی دیو زید دوالو او شیطان نقصانو نکی دست اللہ دی کنا فقالا نوی اغا سریع ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ دی امام احمد ابن حنبل کنیو انہو ابن اختی دا خوزما خورے دی دا خوزوی دا خور زما دی خورے ہو تاوی کنا قالوی و انکانا اگر کستا خورئی دی خو پلا رو سر پیو سفر مزا شیطان خود اخپل خورئی ندیکن شیطان علماء ذکر کری پا دی احادیثو کې چې خپل لور دی دا خپل خور دی دا زان لو یوازی والی و موسر دین نکے شیزان لو یوازی والی و موسر دین نکے کورا سعید بنی مسیب وئی اذا رايت مرجلا يلح بالنظر الى الغلام الامر کله چې ویني تاسو یو سړی لرا چې بیا بیا خخه نظر کوي یو بیګری یادکتا بیا بیا او ته ګوري بیا بیا او ته ګوري بیګری فتایم نو تاسو ته مت پاغه او له ګوځ دې کې تاسو سکرګې مو ته ګوري ته چل لوي به به مو ته ګوري او ته دارنګې ابو هريره دوره پاک خلکو امام احمد ابن حنبل زکه خداغن لس لکه احاديث یادو زکه خو زمون حافظي داسې دي سي چليګه به ته حافظه وګورو دا زمونم نه چې حافظي خراب شي لس لکه احاديث خو زکه هغه ته یادو چې سان سره بيګي الګ په مجلس کې نه پرې هودو دا سه پاک خلک الله پیدا کړو پوه شو چا چې بیګری الګ تاو کته دا نفس په شک کولو سره بیا به او ته ګوري کنه بس الله فنار 40 ما سلوې کال باغ الله پور کې او ساتي ته خو چې چارس ملاو شي چې نن بس یو کشه را دکړي ایسوک نشته راځه مړه وي خپل خو خره دا بیا چې سو سره کوي بیا دا نه و چې دا هو سم کشر الګ ته بازار سے کول چې ستانه ډیر کشي دا کشر رول یاد به چې پشا امزول دی یا ساوند لکه شر دی هغه ته دا شکوړه په شان د ورور او ته سړی بد نسبت کوي یا بچی سره سړی د بدې اراده کوي او مشر ته دا سکورا چلکه پشان د سو د مشرور یاد پلار یره دا خو زما خور پشان ده دا خو زما د لور پشان ده دا خو زما د کشرور پشان ده دا خو زما د بچی پشان ده او چې نن سبا هو حیوانیت ته دغه توب ده په دې احوالونو کې راځي په دې نټونو چریږي د شپږو دوو کالو جدی سره د شپږو دوو کالو الک سره دوره بدمنی دوره بدملی عام شوی د ګوره ځکه دې باندې بیان ضروری دی چې دا وشي. نبی ابو هريره وايي من نظر الى غلام امرت چاچ وکته د یو بیګری الکتا ها په شک سرم ګوريو تا هانو بندبکی اغل الله پور کې سلوه کالا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث لا تجالسوا ابناء الملوک فان الانفس تشتاق الیہم ما لا تشتاق الى الجوار العواتق. مکه نه بچو دو بادشاہانو سرا مکه نه د اولاد متبر سرا زکه نفس دیر مشتاق وی اغیتا چه دا سه اشتیاق دا پیغلو جنکو تا نرازی سمنا چه بیگیری علکانو تا رازی دا سه را نزدی که پاپا تیواری با چه یو ده تیواغ از لازم نور مسلا نزدی که بیا تا بی اختیار ای بیا گردم بیا نا تعلیم گیری کولیش و نسا کولیش بیا گردم دی وجه نا نبی علیه صلاة و سلام پدر دیر تاکید کرے چه زان لوالی دا دیر خکانه دیم گورا ای باره که حال بیان خودی تردیر سڑه او که خودی زمانه که پکارم دی چه داوشی دوالکان دی فزیل امنی آیاز پسی سنت بانده آغا نقل امنی جوزی دانواز ذکر کرده دا فزیل امنی آیاز آغا مکیان ان لو ان لوتین اغتسلا کدو الکانو اغت لوتین دو الکانو چې غلط کار یو بل سره وکړه اجازه مړه علامه ذات کو تداس او زبداس او زبداس زبداس غلط کارو کی اغتسلا کاغه غسل کی بكل قطره په هر یو ساس کی باندې نزلت من السماء چه راجد برنا غیر و طاہر اغا پاک نده برنا چه کمی و برازی نو اغا سمندرون ندی واری دی کنا اغا نیر نجوری گی چینی دی کویان دی کپٹولو بانی اغا غسن نکی نو اغا نپاکی گی. عبداللہ ابن مسعود روایت دی رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع روایت دی ابراهيم د القمنا نقل کوي القمد عبد الله ابن مسعود نقل کوي اللوتيانه لو اغتسل بماء البحر لم يجزهما الا ايتوبا دعا الکان کا دعا لغسل کی پاوبود دریا باندې لو نجائز کیږي دا دعا له پاره غسل نه پاکي غا دعا الا ايتوبا چ سو پوری هغه دوالو توبه دی وکړي چې بیګیری الکانو غلط کارو کو نو کاغش پاور زلام به هر وخت لام به زاغی غسل لوزی کله به غسل لوزی الا ایتو با چ سو پوری هغه توبه نه وکړي توبه خپل پکار یا الله ما معاف کو توبه ده. بس حدیث واوري ابو هريره ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ټول نقل کین او خطبه بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال فی خطبته نبی علیہ السلام مکتو خطبه ویلا په خطدا غره اغه احادیث ذکر کوم کم چې د بخاری او د مسلم دی کمزوري نه دی غره د بخاری او د مسلم روایتونه نبی علیہ السلام خطبه کوي من نکاح امراتن فی دبرها چا چې نکاح وکړه دیوی خزی سرا نکاح مانا قوت اوکلا غلط کار اوکو د خزی سرا دلوی بولو زی سرا راتل اوکلو تا او غلامن یای غلط کار اوکو د الک سرا او رجلن یای غلط کار اوکو د یو سری سرا حشر یوم القیامت انتن من الجیفا یتا اوا به الناسو حتا یدو خلوه اللہ نار جہنم پور تب خدای الله پور د قیامت کې ډیر ګندا ډیر بدبو یاد مردارینا انت نه ډیر مردا ډیر بدبو یا منجیفا چیف مردار ته و هغه مردا چې اوځي کې نو بوی کوي کنه کوي کوي کنه کوي نو دا چې بوی بکای داغه نو ډیر مردار بوی یت عزا به الناسو چې تک ضرب ممی دا غبی دو وجنه خلق تر دې پوري چې دن کې در الله ور د جهنم تا اغا لوتی اغا زنای چې غلط کار وکړه لاغه وداسي مردار پرتی وی چې اغه لباد جنت دو قیامت درځه خلق ته وس ملاویږي ډېر بدبوئی وای اغه تا تر دې پوري چې غلا الله جهنم ته دن کې په جهنم به سيږي ایا احبط الله عمله او برباد بکی الله عمل لاغا سورا عمل چکلے دانوی چو زخو مواحد ما دانو زخو متبید سنت ما برباد بکی الله داغا عمل ولا یقبل منه صرفا ولا عدلا او نقبلی الله داغنا نفرزی و ننفلی عبادتنا دا سی فرزی و نفلی عبادتنا تی اللہ نقبلی په دې نخلاصېږي چې زخه مواخذې ما په دې نخلاصېږي چې زخه متبيد او سنتې ما په دې نخلاصې زخه مدرس ملایما په دې نخلاصېږي چې زخه شیخ او صوفیم تهجدونه کوما په دې نخلاصېږي چې زخه وحجونه او عمره کوما په دې نخلاصېږي زخه جماعتونو مدرسې جوړوما زکه دا کار دې پلیتې نو دې پلیت کار په جواب الله تا دنه کې جنت او ټول عمل دې برباد دې ويجعل في تابوت من نار او بغرزي دي يا بو ګرځول شي دي په تابوت کې دوور دوور په تابوت کې ببن شي او په اور په تابوت باندې بمي خونه ولې شي مي خونه د وسپنه او مي خونه بد تاسې تیر وي فتشوکو تل کل مسامیر فی وجهی وجسدی اغا میخونه با داغا دمخو داغا دا چسین اوباسی بلکل بند بشی پا اغا تابود که او اغا تابود با جهنم تللشی اللہ دا مقدین بچ که نکو سوک دا آلت غواری نو دالکانو سر دی یارانی دوستانی که زندی دی پری دی او بد فیریانی دی که زناکانی دی که او ګوره یا ساته منظم نه قبلېږي فرضی او نفلی درسونه قران نزده کول حافظ دی قاری د قران دی قاری د قران حافظ ګوره په بده مری کې اختر دی یی دی نو اکثر موږ ګورو الا ماشاءالله حافظ او قاریان په دې مبتلا ډیر ادارې سکولیان کالجان اکثر په دې بازار کې خرټول په دې اختر دی بیا وی ابو هريره هذا لمن لم يتوب دا زه پاره دا غا چاره چاغه توبه نه وکړي او دا سلار شي توبه وباسي وذلك ان تارك اللواط دیو جنا اپری خودن کې د لواتت اپ پاکيږي کما دل عليه القران څنګه چې پاغه قران دلالت کړي دي چې توبه وباسي الا من تاب وآمنا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل او قدارين فيكون متنجسا تو بنو بازی دے مردار دے مردار بئی اللہ دے مگن دے گندن نبچ کی پکار داری نبی علیہ السلام ہوئی دیر سیزو نا دے چپاگے انسان جہنم تزی لو اجوفان الفم والفرز یو خلدا غلط استعمالی گی کنزل لیگا دی او دویم سر شرم گاری چه خو غلط نگوری خو بس آخ پلا شاوت پکی ادا کئی او دویم زیاد سیزه چه پاغی انسان جنت تزی تقو اللہ چه او کار کئی دا اللہ نیاریگم دا کار نکو بس حرام نکئی زنا نکئی غلط اللہ نیارکئی و حسن الخلق او خیستا خویب یا تقوی اللہ زان دا حرام انو بچ کئی بے حیانی نکئی وغز البسر او نظر کتا کئی ولی چه نظر دی بیجی یو شیستا اوکن بے مخام خواب سی ملے گی بے مغیر پا ٹچ موبال پیدا کئی تسیران باتی اوبا سی بے مداغی صلابتی کئی بے مولیکار مولا پیدا کئی تو بچی یو میرا نظر لان بس بیا خوست رید لواغ سی دیو جنا حدیث کی راجی دا نظر ها سهمن ال دا نظر چه دے دا سهمن مسمومن من سهام ابلیس النظر الى المرأت حدیث کی راجی نبی علیہ السلام قتل خزتا دا یو غش دے مسمومن زہریلا زہرو دا غشو دے ابلیس نا چه خزتا دے اوکتے دا نظر دے پر آگے نو غش دے ها استاپله کې شیطان غ شیطان نه کا من ترکه خوفا من الله اصابه الله ایمانا هو ودې کته الله دې اگر سپرې خو دو الله بدل دا چې ایمان نصیب کی یجد حلاوته فی قلبه چې داغه خون او مزه بده بلکې سکی عبادت پکې درو مزه ور کوي خون به ور کوي شوق پکې پیدا کیږي په عبادت او سلام او چې دا نه نو بیا خو الله دې موږ معاف کړي بيزه ناستا ها بيزه قتل ګوره شاکر مانی یو نسخه موږ ته ذکر کړې ده خسته نسخه هغه وي من غز بصره عن المحارم وعمر باطنه بدوام المراقب وظاهره باتباع السنه وعود نفسه اکل الحلال وقف نفسی عن الشهوات چاچ کتک نظر د حرامونا او بادک باطن دن پامیشوالی د ذکرونو سرا زر دن آباد د ذکرو کئی مراقبه کئی او ظاهره باتباع سنة او ظاهر مخکارم پا اتباع د سنتو دے او عادت ایک خپل نفس په خوراک د حلالو او بند ایک نفس خپل د شهواتنا نو لم تخطئ له فراسا ذذب فراست چر خطا نشي اذا صلح علم الرجل فعرف الحق وعمله واتبع الحق کله چې سیش علم د سړي او حق او پی جاند او عمل او کپاغه علم باندې او تابع شد حق نو ګورا عجيبه خبره کړي سار زکی ينتقين مستوجب للجنه او ګرځي دا سره پاک زکیان پاک تقیان ذات بچ کو انکه د غلط کارونو نه تقی مستوجبن او واجب انکه ځان له جنت سار زکی ينتقين مستوجب للجنه چ دن آبادوی په ذکرونو باندې په مراقبو سوچ کول او ظاهر دان چم په اتباع سنت وی او خوراک عادت د حلالو ځان د شهواتو نه بند ساته ان شاء الله بیا مزه کوا رب صار تقیا زکیا مستوجبا للجنتی او په دې باندې شیخ الاسلام امام تیمن علماء تفسیرونه کړی او بہرحال خبر ورال دالکانو بس فیری کی ذکر نن سبا بیانو ضروری دا پنٹ پکارے پنٹ اچھلے سڑے پدے اچھلے پی فیمونو بانے رسالے شائع کی ذکر دا بیمارے نن دیر زیادہ عام شوی دا دا زنا او دا بدفیلے دالکانو بچ دو آلکان یو زیشی پر لازے گو سکڑا زی کلے نقصان نہیں کلے بیمانو واللزین یاتی آنیا من کنفازو ہما آ اخپل ماشمانو بیزیت لل بیزه پاتې کېدل د خپل ماشومانو ته پوس کول چې کوم خلاله کبه کې شپته راکلو دای د پپو کور دی او دای د ماسی کور دی او نه جره کایم زیه له کان ته پوس نه ضرورت ته ډیر کوشش وکړ دی مخنیوی دی په کار دا د خپل کورونو د لوصاله ډیر کی ولزان یاد والکان یات یعنی ها چې راته وکړه دی بدکار د من کوم ستا سنا واځه خود ماسی ماسی پپو دی نه نه نه دا وګورا وای اگر که د زوی دې ما سي پپوز یو لور خو پرې دا زوی دې زوی وسره راغره دې او بیا چې راځي ما سره ته دې مزان سره نه راوړي خو شي ته خیال پکار کوه ولذان یات یانه الله دې په دې نه خپه کوي بیان وکړو اگر چې برابر دا حدیث نور احادیث په دې علما بیان کړي والذان یات سوخه پکې الله دې خوشاله کړي والذان ها که ساحت را دې کوي بدکار دې من کوم تاسو نه فازوهما نو سزا ورکې دې دوار وتا فاین اے چې څومره سخت سزا حضرت علی رضی الله عنه ور کې واچو دا په لچ نسله پاتې نشي باز وې چې بڑا غرته او خېجوې د غر نه را لړکې چې کتزي او غټو زره زره کړې باز وې لدی امام ابو حنیفه چې دیوال دلان دې او درو دیوال په گزار کړي چې ولې بیا غلط کار نه کړي ته چې مقابله وې شي ملاو شي کړي او کښ شړل کی یو کښ ورزانی لاس په واچو یې زمره اوس په پردا ها پاخه هغه کښ شری ست معلومات نه سر خبر نه او زه به تاسو خو نه شه درو پیسې مې سی ول ورګي دا غنو دي دا کوړه زخه پویم بې ایمانه نور دا څه غلط کار کوم نو چې هغه دې خونوالي بیا هغه ګناه مناسبه کوي بیا عادت شي بیا بازار نو کې ګرځي ازانه په دې باندې پیداوار کوي بیا دا به نقصان غلط هغه چا کړی چې چاوله خون غلط ول کړی وروړه واعذوهما فانتابا واصلحا دا د علماء فرزه نو فاعرضوا عنهما وبیا مې امامت نو وخې کړو جمعات کې دا بیان کوم ماته ډېر وای فاعرضوا عنهما موږ دا تمن نه لیدو جمعاتونو کی امامت نه امامت مخې کوو مسلې خو موږ نو شو پټولې فاعرضوا عنهما اعراض کوي د دې دواړو نه سزا نه بشکا الله دې توبه قبلون کې مهربان انما توبته بشکا قبول د توبه په الله باندې دا پا دا کسانو دے یا ملو نسو اچ عمل کئی بد دا کار عملیو کو بد بے جہالتن پنا پوئے بانے گونا ناکار کار کاخو پنا پوئی و پتا ہوتا نوا اس پتا ہوتا ہو لگے چو دا خود ناکار گونا دا جانم تبی زمان اور کے بستو زمان عمل میں نقم لیگی آس دا تعلیم کریم ارس ختمی گنی بیا سکو مانی سارا لو سم یتوبون من قریب بیا توبو باسی دی من قریب نزدی فوراً یا الله ما معاف کا اجال د شپې فاولایکنو دا کسان یتوب الله علیه مهربانی بو کې الله پاغه باندې وکان الله علیما حکیما او دې الله په یو حکمت والا ولی ست توبه تو نه قبول توبه د پرداک هغه خلق توبه الله نه قبلې چې عمل لبد کئ شرکیات کئ بد کئ حتا تر دې دا حذر احدهم الموت تر دې چې را حاضر شي یو د تا علامې د مرګ چمر کو تراشه نو بیاوي او یمره و ځواني دا د جوانی نه سچ کېلو کوا جنې وي او لکه وي او زه مزيري چې زکه نه پزان پوه شم چې په دې به تو بو بس ما یا چې بوډا شم ګیره بم پرې د مام صاحب راوالم بوډای بشم تاسو پته شته کړل تي هغه ستره نبی عليه الصلاه والسلام هغه کسان لګیا دي کور جوړي کوئی کمره خراب شوي دا برابر حدیث شه مخې کړه نبی علیہ السلام اے خلق سکوے و ځان له کور جوړو ځان له کور تیارو دا کمر خراب شوه نبی علیہ السلام و د دین یو بل شهر ډیر زړه روان دی داغه پر تیارې وکي هغه تیار کې ځان نه دا هم تیار وې د ژوندۍ د پاره خود دې نظر یو بل را روان دی چې دا هغه تیار کې ځان نه مرګ دی کله چې دا بلاتا سنې تیار کړي مر بدر باندې راغلي اسه د چپدی غن کې ممتلا ایتو به تسم نشي تو وضو باسم خیر دی یو میاش پس او په دې میاش کې دنه دنه مرشي نو دا سزا غانې مت ملاويږي واسما د اوسه توبه ده او بیا که ار قسمه حال دې له بزنه زم نو ورزما اني او دا لوی مقام د چسړي یو کس دی یو سیز عادت شي او بیا هغه پری سزا دې چې مزه ته معلومه ای سوخت پاره او هغه ویره دا الله باندې کړی دا لوی مقام دی بیا خو الله دې توبې ها توفیق چاته ورکی رتوبو باس موسو وللذینا او نا آکسان چاغیم لیګو حالان کی وی کفار حالان کی وی بدملا او حد کفر کې مرشد په